Moran da Masarin da Dardanian. Kurdi Gustavis Tumroba. Კვირა 3:15 წუთზე გზაზე ქურდი გუსტავი გამოჩნდა. მოდიოდა და მოკუნტრუშებდა. ციხიდან ცოტა ხნით გამოეშვათ, მოკლედ ახლა აქ იყო. ლორანგამ გაიფიქრა, კარგი იქნებოდა ჯერ აუში გვებანავაო, რადგან ისეთი კარგია მინდი იდგა მეტი რომ არ შეიძლებოდა. გარაჟზე აცოცდნენ. გუსტავი მოიხიბლა, როდესაც წყალი დაინახა და ქარიყლაპიების ტრიპინი გაიგონა. ტანსაცმელი სწრაფად გაიხადა და ნიფხვის ამარა დარჩა. სხვათა შორის ეს მისი საუკეთესო ნიფხავი იყო. კიდეები პატარა ქორჭილებით ჰქონდა მოჩითული. მასარინს ლამის თვალები გადმოსვიდა, როცა გუსტავს უყურებდა. მთელი სხეული მოსვირინგებული ჰქონდა. მუცელზე დიდი გული, ზღვის გველები და შიშველი ქალები, მკერდზე კი დიდი ბევრი ალქნიანი გემი ამოესვირინგებინა. ასე როგორ გალამაზდი, გაუკვირდა მასარინს. ბურთულებიანი კალმით მოვიხატე, უთხრა გუსტავმა. ლორანგა ძალიან შთაბეჭდილება მოხდენილი ჩანდა, თითქმის შერცხვა თვითონაც გაეხადა ხალათი, რადგან სხეულზე ერთი ნახატიც კი არა ჰქონდა. როცა ვიბანავებთ, წავალთ და მოვიხატავთ, გადაწყვიტა მან. მერე სამივემ ჩაყვინთა. ლორანგამ თავზე ჩაის ტილო დაიტოვა, რადგან არ უნდოდა ყურებში წყალი ჩასვლოდა. როცა საკმაოდ იყვინთავეს, წყალზე გაწვნენ და ამთისასაც მოხვდნენ და იმთისასაც. ლორანგა ვეფხვებზე, ჟირაფზე და ბუებზე ლაპარაკობდა. გუსტავი ფიქრობდა, რა კარგი ვქენი, რომ აქ მოვედიო. ბოლოს, როცა გული იჯერეს, ამოვიდნენ და გუსტავს ცოტა გუნება წაუხდა, რადგან ტატუ წყალში გახუნებოდა. შიგნით შევიდეთ და ჩემი ბურთულებიანი კალმით გადავღებოთ, თქვა ლორანგამ. სამზარეულოს დახთან გრძელი რიგი დადგა. გუსტავი ფრთხილად ავსებდა ყველა გულსა და ზღვის გველს, სანამ ისევ მუქი ლურჯი არ გახადა. ესეც ასე, ახლა თავს ისევ სრულყოფილ ადამიანად გრძნობ, თქვა მან, როდესაც ხატვა დაამთავრა. ახლა სჯობს შენი მოხატვა დავიწყოთ. და მასარინი და ლორანგა სულ გველებითა და ღუზებით მოხატა. მასარინის მუცლის შუაში დიდი დიაცი დაახატა, რომელსაც ტანსაცმლის ნაკუწიც კი არსად ეფარა. ესეც ასე, ახლა შენც ადამიანად იქეცი, უთხრა კმაყოფილმა გუსტავმა. როდესაც მოსვირინგება დაამთავრეს, გაიჯგიმნენ და ეზოში გავიდნენ. მასარინს საინტერესოდა დარტანიანგი დღეს ვინ იქნებოდა. წუხალმდელ საქეთ მისთვის თვალი არ მოუკრავთ. ირმის ფეხო მან დახარ დაუძახა ლორანგამ და ფართულს შეშა მიარტყა. გამარჯობა, რომელი ხარ? ხმადაბლა დაიწრიპინა დარტანიანგმა. კარი გამოგლიჯეს და ქარიშხალივით შევარდნენ ფარდულში. დარტანიანგი გაფითრებული და გადათეთრებული იწვა საწოლში. როგორ ახარ ირმისფეხო? კარიდანვე დაუძახა ლორანგამ. რა ირმისფეხი? ვინ არის ირმისფეხი? დაიწრიპინა დარტანიანგმა. შენ რა საკუთარი მამის სახელი დაგავიწყდა? ოჰო, ესე იგი დღეს დარტანიანგი ხარ? ხო, აბა ვინ ვიქნები? მიუგო დარტანიანგმა. ჰო, მაშინ კარგი, ლორანგას იმედი გაუცრუდა. ეს мама ჩემია, დარტანიანგი, ეს კი გუსტავია ციხიდან. ეს იქ ქურდია. ახლა შეგიძლიათ ერთმანეთს მიესალმოთ. მოგესალმებით, თქვა გუსტავმა. როგორ ახარ? ცუდა დაიწუწუნა დარტანიანგმა. დილას ნახევარი თერმომეტრი სიცხე მქონდა. ერთი ფეხი ისე მკიდია და ქანაობს, გეგონება მეკარგებოდეს. 8:25 წუთზე სამჯერ ზედიზე დამაცემინა და კიდევ ყურები მიზრიალებს და ჩემი სქემები ძვერსად მიპოვნია. გუსტავი ცოტა დაბნეული ჩანდა. ჩვენ ეს ეს არის ტანი მოვიხატეთ, უთხრა ლორანგამ. თუ გინდა გუსტავი შენც მოგხატავს. არასოდეს, არ გაბედოთ მოახლოება, თორემ ბაცილები შევამახტებიან, თქვა დარტანიანგმა. გუსტავმა ოთახი შემოიარა და დარტანიანგის პრიზები დაათვალიერა, რომლებიც ახალგაზრდობაში მოეგროვებინა. სამაგხ ტომაში და ჭოკითხ ტომაში. ბატერფლაით სურვაშიც კი გაეკრა კბილი პრიზისათვის. გუსტავი ყველაზე მეტად ვერცხლის თასით დაინტერესდა, რომელსაც ძირზე ლამაზი ბეჭედი ესვა. დიახ, ეს კარგი თასებია, დაიწრიპინა დარტანიანგმა. ძალიან ძვირიანია, მაგრამ მე რასაკვირველია კარგ ფასად მივიღე. მერე გარეთ გამოვიდნენ, რადგან დარტანიანგს ფეხის თითი უკანკალებდა და ყველაფერი ზანზარებდა. მასარინი ფიქრობდა, რომ გუსტავი ახლა სხვანაირად გამოიყურებოდა. ისე არა, როგორც ცოტა ხნის წინ. ახლა მას მუცელზე ორი დიდი კოპი ამოშვეროდა. ეს კოპები როგორ ამოგივიდა? კითხა მასარინმა. უჰ, ბუზმა მიკპინა, თქვა გუსტავმა. ეგ არაფერი, საღამომდე გამივლის. ლორანგასაც კი კოპები ჩვეულებრივზე დიდი მოეჩვენა, თუმცა თუ ბუზის ნაკმენი იყო, მაშინ არა უშავდა. ცოტა ხანს მასარინის ავტოფარეხის უკან ნაპოვნი კიტრებით ფეხბურთი ითამაშეს, მაგრამ გუსტავი მეტის მეტად კარგად თამაშობდა და ამიტომ თამაში დაუყოვნებლივ შეწყვიტეს. ახლა ქურდი და პოლიციელი ვითამაშოთ, მაგარი გასართობია და თან ერთადერთი თამაშია, რაც ძალიან კარგად გამომდის, თქვა გუსტავმა. მერე ქურდი ვინ იქნება, გაიკვირო მასარინმა. შენ როგორ გონია ვინ იქნება შტერო? უთხრა გუსტავმა. შენ მაინც ასეც და ისეც პოლიციელი იქნები. ხუთ წუთს დამაცლი და მერე გამომეკიდები. მე რომ დაგიძახებ, როცა გეტყვი იი მაშინ გამოდი, მაშინ გამოხვალ და გამომეკიდები. მერე როცა ლორანგა და მასარინი ფარდულის უკან იმალებოდნენ, გუსტავი დატყდა. საუკუნე გავიდა ვიდრე ვიღაცამ დიდი სახელიდან იი ახლა გამოდი დაიყვირა და ისინი ჩიგნი შევარდნენ და ყველა ოთახი მოერბინეს, მაგრამ გუსტავს ვერ მიაგნეს. ის არც სამზარეულოში იყო და არც მწვანე ოთახში. სამზარეულოდან ყავადანი და ჭიქები გამქრალიყო. ლორანგას ტელეფონის კატალოგებით და ტელეფონით, მასარინის საუკეთესო საცურაო კოსტიუმით და ყველა ნატურა და კნოპკიანი თითბერის სახელურებით. მერე ლურჯ და წითელ ოთახში შევარდნენ. იქიდან ბევრი რამე დაკარგულიყო. მხოლოდ მაგიდა და სავარძლებიღა იდგა. აღარც ხუთერეიანები ჩანდა, რომლებიც კარადის ქვეშ ეყარა და აღარც რადიო. ჰო, ამ თამაში გუსტავი მართლა მაგარია, თქვა ლორანგამ. მერე ძებნა გააგრძელეს და უფრო გულმოდგინედ გადაჩხრიკეს ყველაფერი, მაგრამ გუსტავს მაინც ვერ მიაგნეს. ბოლოს მობეზრდა და თვითონვე გამოვიდა. სად და მალე ყველაფერი კაცო, ჰკითხა ლორანგამ. სად და მალე ყველაფერი, შესძახა გუსტავმა. ჩვენ რა პოლიციელებსა და ქურდებს არ ვთამაშობდით? მიდით და იპოვეთ. ლორანგამ და მასარინმა ეძებეს და მაინც ვერაფერს მიაგნეს. ამასობაში გუსტავი ისევ გაუჩინარდა. ლორანგა და მასარინი გარეთაც გავიდნენ და იქაც გვარიანად დიდხანს ეძებეს. შემდეგ სახლში შევიდნენ და აღარც მაგიდა, აღარც სავარძლები, აღარც ხალიჩა და აღარც დამჭკნარი ყვავილები დახვდათ. ყველაფერი ისე მოცარიელებულიყო, თვალს არ დაეჯერებოდა. ჰო, ეს ყველაფერი მაშინ ხდება, როცა ქურდებს და პოლიციელებს თამაშობ, იცინოდა გუსტავი. იპოვეთ თორემ, რომ ყველაფერი მე დამრჩება. ლორანგა და მასარინი ისევ ეძებდნენ. გუსტავი კი უკან დასდევდა, ხითხითებდა და ფიქრობდა, ეს რასულელები ყოფილანო. ტვინს რატომ არ ანძროთ, როცა არც ფარდულში, არც ნაგვის გროვაზე, არც აუში, არც დანჯღეულ სახლში, არც ნამდვილ სახლში და არც საქათმეში. მაშინ სად შეიძლება იყოს? მასარინი და ლორანგა ფიქრობდნენ და ვერაფერს ხვდებოდნენ. თუ თავლას იტყვით, მაშინ სწორი პასუხი იქნება, უთხრა გუსტავმა ბოლოს. თავლაში ლორანგამ და მასარინმა ერთდროულად შეყვირეს და გაოცებისგან ლამის თვალები გადმოსცვიდათ. მერე არ შეგჭამეს? ჩვეულებრივზე მეტად არა, თქვა გუსტავმა. საშილად არ გაბრაზებულა? კითხა ლორანგამ. ოჰ, შიგნით უკუნი სიბნელე იყო, ვერაფერს ხედავდი, მიუგო გუსტავმა. უბრალოდ ნატურები, სავარძლები და ჭიქები შევყარე, ძალიან ადვილი იყო. არა, მე იქ არც შემსვლელი არავარ და არც არაფრის გამომტანი, თქვა ლორანგამ. არც მე, იმიტომ რომ ამ თამაში მე ქურდი ვარ, თქვა გუსტავმა. იძულებულები გახდნენ წასულიყვნენ და დარტანიანგი მოეყვანათ. დარტანიანგმა მიუხედავად იმისა, რომ ერთი ფეხი ლამის დაკარგვოდა, დიდი ალიაკოთი ატეხა. დივანიდან ლამპებზე, ლამპებიდან თითბერის სახელურებზე გადავიდა. რამდენიმე საათი მირბი მორბოდა და ბოლოს და ბოლოს ყველაფერი გამოზიდა. მერე გუსტავმა საათს დახედა და თქვა, რომ მისი სახლში წასვლის დრო იყო. ბიჭებო, ისე უკან უნდა დავბრუნდე ჩემთან, თქვა მან. თქვენთან კარგი იყო, მეორედ უფრო მეტ რამეებს დაგიმალავთ. ოჰო, დახედე ბუზის ნაკბენები როგორ გაგზრდია, თქვა მასარინმა. ჰო, მართლა ძალიან გაიზარდა, თქვა გუსტავმა და ხელები ფრთხილად მოუჭირა. შესაძლებელია ამ საღამოს გასკდეს კიდეც. ნახვამდის გნახავთ, როცა გნახავთ. ლორანგა და მასარინი ძალიან დაღლილები იყვნენ, როცა გუსტავი წავიდა დარტანიანგზე, რომ აღარაფერი ვთქვათ. ლორანგა და მასარინი იქვე ბალახზე მიწვნენ და ჩაეძინათ. დარტანიანგი კი თავის ფარდულში კოჭლობით შევიდა, რომ დაწოლილიყო, მაგრამ ცოტა ხნის შემდეგ ისე უკან გამოვარდა. ოჰ, ჩემი საუკეთესო ვერცხლის თასები აღარ არის. გუსტავი მოიპარავდა. მერე აღელვებულმა ხელები ნერვიულად დაემტრია. ჩემი საუკეთესო ვერცხლის თასები, ასე იაფად რომ მქონდა ნაყიდი. ლორანგამ ცოტა ხანს გონება დაწავა. ბუზის ნაკვენები, თქვა მან. არა, ბუზის ნაკვენები არა, ვერცხლის თასები მეთქი, დაიწკმუტონა დარტანიანგმა. ეგ უნდა ყოფილიყო ბუზის ნაკვენები, თქვა ლორანგამ და მასარინმაც თავი დაუქნია. წუწუნს თუ შეწყვეტ, პლასმასის თასებს მოგიტან, უთხრა ლორანგამ დარტანიანგს. გვიან საღამოს ლორანგამ შენიშნა, რომ მისი საუკეთესო თითბერის სახელურებიც გამქრალიყო და მთელი ფულიც, რაც ქურის ქვეშ ეყარა. გასაკვირი არ არის, რომ ამხელა ბუზის ნაკვენები ჰქონდა. მოიოხრა მან, ტელეფონთან მივიდა და ციხეში დარეკა. ჰო, გუსტავ, თქვა მან, შემთხვევით აქეთან შეცდომით რამე ხომ არ გაკოლია? ჰო, წარმოგიდგენია, რა უცნაურია. იმდენი რამე მოვაგროვე, აზრზე ვერც მოვედი, თქვა გუსტავმა. ყველა ბუზის ნაკვენი სავსე იყო, შეიძლება უკან მოვიდე და დავტოვო? ოჰ, შეგიძლია გქონდეს, ჩვენ მაინც ბევრი გვაქვს, მაგრამ თითბერის სახელურები ძალიან მიყვარდა, ასე რომ შეგიძლია წერილში ჩადო და გამოაგზავნო. კარგად იყავი, თქვა ლორანგამ და ყურმილი დაკიდა.